Mariusz, ale naprawdę, my nie chcieliśmy na tej imprezie zarobić. I uważaliśmy, że ta impreza będzie świętem na miarę euro piłkarskiego. No tak się nie stało i te mistrzostwa mogły być jeszcze mniejszym świętem niż będą. W tej nawet sytuacji kryzysowej nie ograniczamy środków technicznych, jakie zaplanowaliśmy do obsługi tej imprezy. Ona będzie obecna na antenach, ona będzie newsowo i publicystycznie w antenach otwartych, natomiast transmisje będą w tych czterech kanałach płatnych. Polacy muszą przeżyć i pogodzić się z tym, że tak to będzie dystrybuowane w telewizji, natomiast sama impreza, jestem pewien, będzie miała olbrzymi zasięg. Kibicom siatkówki trudno będzie przełknąć tę gorzką pigułkę, ale taki jest biznes. Zagrać tak jak Legia, myślą sobie pewnie piłkarze Ruchu Chorzów i Lecha Poznań. Jedni i drudzy rozegrają dziś pierwsze spotkania trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Niebiescy w Gliwicach z duńskim Esbjergiem i nie przejdą obok tego spotkania, zapewnia trener Ruchu, Słowak Jan Kocjan. Chcemy się ukazać w tym najlepszym świetle. Ja myślę, że ta atmosfera, ten adrenalin, ja myślę, że tam ani nie trzeba ich wiele motywować na to, aby właśnie dają za sobie wszystko, na dno swoich sił. Początek meczu w Gliwicach o godzinie 18 o 20.30 na dalekiej Islandii. Lech Poznań spotka się ze Stjarnan FC. Niestety w telewizji meczów naszych zespołów obejrzeć się nie da. O latynoskiej piłce klubowej mówimy bardzo rzadko, ale gdy znamy już finalistów Copa Libertadores, czyli południowoamerykańskiej Ligi Mistrzów, to wypada o tym wspomnieć. Otóż o wygraną zagrają Nacional Asunción z Paragwaju i San Lorenzo z Argentyny. Finałowy dwumecz zostanie rozegrany 6 i 13 sierpnia. Na zakończenie smutna informacja. W wieku 82 lat zmarł Franciszek Gąsienica-Groń, brązowy medalista olimpijski w kombinacji norweskiej z igrzysk w Cortina d'Ampezzo w 1956 roku. Gąsienica-Groń był pierwszym polskim medalistą zimowych igrzysk olimpijskich. Przed nami pochmurna i nieco chłodniejsza noc, możliwe przelotne opady, a także burze. Temperatura od 12 stopni na Pomorzu do 18 w centrum i do 20 na południowym wschodzie. Jutro w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze więcej chmur, okresami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie możliwe ulewy i gradobicia. Temperatura na wybrzeżu 22 stopnie, na Pomorzu do 26, w Wielkopolsce do 28, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od jutra w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów dużego i małego AGD i oszczędzaj. MediaMarkt.pl. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21. Nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 17. Kiedy widzimy pijanego kierowcę, naszym obywatelskim obowiązkiem jest wzywać policję, z różnym skutkiem. Miałem taką sytuację, że właśnie też kierowca zataczając kółka na ulicy wjechał w mój samochód, spowodował zniszczenie. Ja stanął na poboczu, ja zawołałem policję, ten kierowca nie dawał żadnych znaków, znaczy albo był pod wpływem alkoholu, albo był pod wpływem narkotyków raczej. I około pół godziny trwało wezwanie policji, po trzech razach policja nie przyjechała. W końcu ten kierowca się ocknął, wsiadł do samochodu i odjeżdżając potrącił mnie i samochód. Patrol, jak już po raz piąty zadzwoniłem, patrol przyjechał i ruszył za nim w pościg. To było anachroniczne, bo nie mieli szansy go znaleźć, ani doścignąć, ani nie wiadomo gdzie pojechał. Po czym przyjechali po pięciu minutach z wielkim uśmiechem, oznajmili, że go nie złapali. A potem, jak powiedziałem, pokazałem im, że mam numery samochodu, bo miałem sfotografowany ten samochód, miałem świadka. Oni powiedzieli, że z wielkim uśmiechem, że dzisiaj system nie działa. Identyfikacji samochodu. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm here trying to figure it out. Can't hardly sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. We'll be right back. 12 minut po 17. Jak poradzić sobie z rosyjskim embargiem na nasze owoce i warzywa? Przed 17 słuchaczka zaproponowała, aby realizować plan, który wdrażany jest już w Krakowie. Chodzi o jabłka dla szkół. Proszę pana, ja z takim praktycznym aspektem spożycia jabłek w szkole dzwonię. Jestem gastronomem i spotykam się z praktycznie na co dzień z żywieniem dzieci i wiem, że ani jabłka, ani warzywa nie są chętnie spożywane przez dzieci, to jest powszechne. I pewnie ludzie, którzy ambitnie chcą wprowadzić to w jabłka, prawda, spożycie jabłek dzieci w szkołach, prawda, czy warzyw, pewnie prędzej czy później się zniechęcają, bo widzą, że te jabłka wracają gdzieś tam w tornistrach, gdzieś są rzucane i tak dalej, i tak dalej. Wystarczyłoby wyciskać na miejscu, bądź jakaś tam firma zewnętrzna wyciskałaby soki z tych jabłek. Jestem pewien, że następnego dnia kolejki by się ustawiały po soki z marchwi jabłek, z jabłek, no i dowolne. Najbardziej chodliwe to jest marchew, jabłko i jabłko. Dziękuję za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A z Królestwa Jabłek przenosimy się do Królestwa Wołowiny. Zapraszamy do Trójki. A tam w Argentynie powtórka z historii. W ciągu ostatnich 13 lat po raz drugi kraj nie jest w stanie spłacić swoich długów, teoretycznie jest więc bankrutem. Fiaskiem zakończyły się negocjacje z wierzycielami, którzy domagają się oddania 1,5 miliarda dolarów. Argentyńczycy obawiają się, by nie doszło do sytuacji, jaka miała miejsce w 2001 roku. Wtedy, po ogłoszeniu przez Buenos Aires niewypłacalności, doszło do gwałtownych zamieszek, w których zginęły dziesiątki ludzi. Dziś w Argentynie niepokój. Boję się o młode pokolenie, boję się o moją córkę, o wnuczki, o przyszłość młodego pokolenia. Smuci mnie to, co dzieje się z tym krajem, bo jest on naprawdę wspaniały. Dlaczego Argentyna po raz drugi w ciągu 13 lat jest państwem niewypłacalnym? Argentyńczycy wypracowali taką jakąś swoistą filozofię w ogóle polityczną. Lech Miodek z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Która jest mieszaniną socjalizmu, populizmu, faszyzmu, erotyki, nawet specyficznej muzyki, romantyzmu, nieodpowiedzialności i korupcji, która panuje w Argentynie. Dziennikarz Polskiego Radia Rafał Motriuk. Inwestorzy, tak zwane fundusze hedgingowe, domagały się prawie 1,5 miliarda dolarów za wykupione wcześniej obligacje. Rząd Argentyny twierdził, że nie jest w stanie spłacić długu i oskarżył inwestorów o chęć zrobienia interesów na problemach finansowych kraju. Jeśli pan Paul Singer, bo on jest szefem tego funduszu Capital, wyłożył na zakup tych długów 35 milionów euro. Teraz natomiast domaga się od państwa argentyńskiego 225 milionów euro. Mówi minister gospodarki Argentyny Axel Kicillof. Rząd Argentyny niczego nie podpisze pomimo ogromnej presji, którą się na nas wywiera. Będziemy przestrzegać prawa i działać w interesie Argentyńczyków. Argentyna jest zadłużona. Kinga Brudzińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zadłużyła się w 2001 roku i powinna te długi spłacać. Udało jej się spłacić całe zadłużenie wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale jeszcze ma zadłużenie wobec klubu paryskiego i właśnie prywatnych wierzycieli. Państwo rozdaje, to znaczy stara się zyskać jak największą ilość wyborców dla rządzącej partii. Przygotowuje się oczywiście odpowiednie przepisy prawne. Te przepisy prawne polegają na tym, że stwarza się coraz większą ilość subsydiów. Subsydiów, dopłat różnego rodzaju dla ludności i budżet państwa tego wszystkiego po prostu nie wytrzymuje. Zdaniem ekonomistów bankructwo Argentyny może doprowadzić do wzrostu i tak wysokiej inflacji i osłabić tamtejszą walutę. Poważniejsze problemy może mieć też gospodarka, która już jest w recesji. Ludzie wyjdą na ulicę? Oni już wychodzą. To niezadowolenie społeczne już widać w Argentynie od 2013 roku, od początku tego roku. Strajki różnych sektorów społeczeństwa, policjanci, nauczyciele, ludzie zdają sobie sprawę, że sytuacja w gospodarce Argentyny nie jest najlepsza. Wypowiedź argentyńskiego ekonomisty Daniela Marksa dla BBC. Po czasie odczujemy spadek inwestycji. Ograniczony będzie też handel między Argentyną a resztą świata. Pojawią się bowiem nowe obostrzenia w wymianie towarów. Jest to sytuacja korzystna. Od razu powiem korzystne dla Chińczyków, ponieważ zadłużone jest nie tylko państwo, ale zadłużone są prowincje Argentyny, a te szukają możliwości zdobycia pieniędzy wszędzie, gdzie tylko mogą. Dlatego jeśli Chińczycy są zainteresowani na przykład wynajmem ziemi, gruntów w tychże prowincjach pod zasiew interesujących ich produktów rolnych, to te prowincje nie będą miały wyjścia i będą szły na tego rodzaju porozumienia z Chińczykami i po zupełnie innych cenach, aniżeli te, które mogłyby być przez nią dyktowane. Agencja ratingowa Standard & Poor's obniżyła ocenę Argentyny do poziomu równego bankructwu, a informacje na temat Argentyny zbierał Marcin Pośpiech. To Trójka, audycja popołudniowa, 18 minut po 17. Już za chwilę panowie z redakcji Biegam, bo lubię, ale przedtem piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów, Kimbra. Arm in My Head to Kimbra i to jest numer jeden na biegowej listy przebojów. Tak, w tym tygodniowym. Obecnym tygodniowym. W ostatnim notowaniu. A jest propozycja, tak, żeby muzykę z papuszy wpuścić na listę. Jest, żeby soundtrack się pojawił. No tak, Krzysztof jest świeży po oglądaniu tego filmu, także to mu w duszy gra. Ale Paweł lubi taką muzykę. Paweł z wiadomych względów. Paweł Januszewski. Witam. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. O to właśnie o to chciałem zapytać. Tak. Poważnie? O tą muzykę? To jest najlepsza muzyka. Nie, o ten temat, o taki temat w Biegam, bo lubię, aż się dziś prosi. Wystarczy wyjść na zewnątrz, upał od wielu dni i podobno ani myśli zalrzeć, jak tu w taką pogodę biegać. Z głową zacznijmy od nawadniania. Jak to robić, podpowiada maratończyk Mariusz Giżyński. Małymi porcjami często, generalnie nawadniając się, musimy pamiętać o tym, że jak już odczuwamy pragnienie, to się za późno, bo to już bodziec, ten właśnie sygnał, że chcemy się pić, to już jest za późno, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny, to już w ogóle jest za późno, bo nawet mała utrata wody powoduje duży spadek wydajności pracy, kondycji fizycznej i to jest kluczowa sprawa. Przed treningiem wstaję, zawsze zaczynam od wody. Czasami z łyżeczką miodu rozpuszczoną dzień wcześniej, bo to też dodatkowe inne aspekty, ale płyn. Potem jem śniadanie, popijam herbatą, potem do treningu mam na przykład 2 godziny, no to w małych porcjach 3 szklanki mniej więcej wody wypijam. W małych porcjach stopniowo i już wtedy jestem pewien, że jestem dobrze nawodniony. Trzeba też ćwiczyć, bo często można się zachłysnąć i w ogóle organizm w trakcie wysiłku ma takie blokady, że no ciężko, pochłania, kolka wystąpi, a jeżeli się ćwiczy, to nie ma żadnego problemu. Mariusz na koniec mówił o tym, jak pić podczas samego biegania. Ty też jesteś tak radykalny, jeżeli chodzi o to nawadnianie, że tyle, a nie mniej szklanek wypijasz przed bieganiem? Co doradzasz? Mariusz jest przede wszystkim zawodowym biegaczem, także on do wszystkiego podchodzi systematycznie, łącznie z piciem, tak jak proponował nawet i tutaj ma swój opracowany cykl. Ja zdecydowanie radzę jednak też do tych uwag, o których Mariusz mówił. Proponuję nie pić na bardzo rozgrzany organizm, kiedy nam się strasznie mocno chce pić, nie pić bardzo zimnej wody, no bo to jest szok dla organizmu. Także proszę na to zwracać uwagę. Co z izotonikami? Wiem, że ty nie jesteś specjalnym fanem. No tak, to jest gdzieś taki temat dosyć mocno krążący w środowisku ludzi, którzy uprawiają sport, szczególnie kiedy jest taka pogoda. Ja jestem zwolennikiem oczywiście uzupełniania mikroelementów, niekoniecznie suplementami diety, bo w dużej mierze jest dużo takich suplementów imitujących izotonik, niekoniecznie w takiej formie, która jest przyswajalna dla organizmu. No kolega Kanter chce zabrać głos. Tak, bo wczoraj w audycji popołudniowej pytaliśmy specjalistów niezwiązanych z bieganiem, takich fizjologów, tak rozumiem ogólnie. Co pić w taką pogodę powinni ludzie nie uprawiający sportu, ale którzy także cierpią. Wodę z solą? I robić sobie taki napój izotoniczny samodzielnie. I to, proporcja była, ten skład był taki. Woda, do tego trochę soli, do tego trochę miodu i cytryna. No to teraz to jest taki najprostszy izotonik czysty. No właśnie, teraz pytanie, które z tych izotoników, które są dostępne na rynku, mają taki skład? Raczej żadne. Nawadnianie nawadnianiem, ale wiadomo, że trzeba też pamiętać o tym, żeby w taki upał nie biegać w pełnym słońcu, że należy biegać albo bardzo rano, albo późnym wieczorem, żeby się na to słońce nie wystawiać. No to oczywiście to jest taka znana prawda, której chyba powtarzać nie trzeba, aczkolwiek są różni ludzie i mają różne potrzeby, ale wyraźnie widać w taką temperaturę, w taką pogodę, że ludzie wybierają albo bieganie rano, albo bieganie wieczorami. No to jest też dobry moment, tak jak mówimy często przy zimowej aurze, żeby korzystać z fitness klubów, gdzie są bieżnie w dobrze klimatyzowanych pomieszczeniach i to jest jakaś tam alternatywa. Ale straszna nuda. Co kto woli. To co, konkursik? Sponsorem nagród jest sklep sportmed24.pl, oferujący odzież kompresyjną niemieckiej marki CEP i słuchawki sportowe duńskiej marki Jabra. Dziś do wygrania zestaw odzieży kompresyjnej marki CEP, damski lub męski. Do wyboru w skład każdego wchodzą skarpety kompresyjne, opaska kompresyjna na łydki, spodenki kompresyjne i koszulka biegowa. Wartość zestawu wynosi 750 zł brutto. Do tych nagród dołączamy ciekawą książkę biegową pod tytułem Sztuka szybszego biegania i prosimy Państwa o rozwinięcie skrótu. Bieganie jest moim ulubionym sportem, bo... I czekamy na Państwa propozycje, nie muszą być długie, wybierzemy najciekawszą i jej autor zgarnie wszystkie nagrody. Jakieś zaproszenia biegowe? Chciałbym skarpetki jeszcze kompresyjne zapytać, bo ostatnio ktoś mnie pytał, dlaczego ten pan biega w kolanówkach, więc powiedziałem mu mądrze, bo pamiętam, co mówiliście. To nie są kolanówki, tylko to są skarpetki kompresyjne. Ale pana zapytano? Nie, mnie zapytano. Ale to pan biegał w tych skarpetkach? Córka mnie pytała, dlaczego tak. Jakiś pan biegał, tak, w takich podkolanówkach. Ale byłeś w stanie wytłumaczyć, o co chodzi? No powiedziałem, że to są skarpetki kompresyjne, tylko pytanie zapomniałem, po co te skarpetki kompresyjne? Cztery lata edukacji programu Biegam, bo lubię, jednak przynosi efekty. Pan wiedział, nie gdzie, tylko nie... Tak, wiedział, dlaczego są te skarpetki kompresyjne? Tak, ułatwiają krążenie przede wszystkim, pomagają... Zapobiegają mikrourazom? Tak, pomagają, jakby wspomagają pracę skóry. Tak, elastyczność poprawiają i tak dalej. Nawet ludzie podróżują w samolotach w takich skarpetach kompresyjnych, zwróćcie uwagę. To tak. Podobno pomaga. No dobrze, no to zaproszenia biegowe? No, my przede wszystkim chcielibyśmy zaprosić na 16 sierpnia na legendarną już, bo mamy przyjemność kilka takich imprez na takie imprezy zapraszać po biegu rzeźnika, słynny bieg katorżnika, jak to brzmi w kontekście naszej akcji Biegam, bo lubię, ale warto na tą imprezę zaprosić, bo to jest jakby taka pierwsza impreza, która rozpoczęła te cykle imprez w Błocie i tak dalej. Lubliniec, 16 sierpnia, 10 jubileuszowy bieg katorżnika. No tam jest wszystko tego, to co potrzebuje biegać, żeby poczuć zmęczenie, brud, smród, jak to mówią. Nie skończę tego. 5 razy tam startowałem i zamierzam również w tym roku stanąć na starcie i ukończyć. Niezła reklama. Brud, smród i w ogóle wszystko. Ja mam propozycję dla nieco mniej wymagających biegaczy. 24 bieg jezior. Ta impreza odbędzie się 3 sierpnia pomiędzy jeziorami Łukcze a Krasne w miejscowościach Krasne Krzywe i Krasne w powiecie lubartowskim w województwie lubelskim. Dwa dystanse, 4700 metrów i 2,5 kilometra. Wracając jeszcze do konkursu, dla tych z Państwa, którym się nie uda dzisiaj nagrody wygrać, zapraszamy do nas na fanpage naszej akcji Biegam, bo lubię. Tam będzie kolejny konkurs i też będą nagrody. Nagrody tej samej firmy będą do wygrania. Ale w taki upał oczywiście również zapraszamy na naszą stadionową akcję Biegam, bo lubię. My się upału nie boimy. Nasi trenerzy czekają na tych, którzy chcą zacząć bieganie. Tak, w sobotę o godzinie 9:30 to jest jeszcze taka fajna temperatura, kiedy nie doskwiera upał. Zapraszamy. Biegamy w całej Polsce. Wszystkie stadionie. Informacje na portalu biegambolubie.pl. Ale zaznaczmy, że wasz bieg ten sobotni na stadionie to dla mięczaków generalnie. Ani brudu, ani smrodu, nic tam nie ma, tak? To zależy. To zależy, co kto lubi. To jest impreza... Można się pytać, to są biegi dla początku. Ale to ciekawe nazwy tych ekstremalnych biegów, bo jest tak, Harpagan jest, prawda? W Trójmieście tak. Jest organizowany. Bieg rzeźnika, bieg katorżnika. Cross Straceńców jeszcze jest. Ranmagedon, tak. No potrzeba macką wynalazków. A my generalnie biegamy, bo lubimy, jak pewnie większość z naszych słuchaczy. A w studiu pojawił się już Paweł Sołtys. Który nie biegł ostatnio, widziałem go na trasie biegu powstania. A jego siostra biega. Tak jest, moja siostra biega, ale akurat w biegu powstania nie uczestniczyła. Był mój brat, który pobił rekord życiowy 38 minut na 10 kilometrów. Brawo. No a my się swoimi wynikami, Krzysztof, nie pochwalimy, bo my biegamy, bo lubimy. A poza tym Paweł wczoraj był na meczu Legii, a Legia zrobiła Ranmagedon prawdziwy. Dobrze, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Minęła 17:30. Gratulacje, jak chciałem jeszcze wrócić do naszej wczorajszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Że będzie łomocik. Różniliśmy się w prognozach. Czasami jest tak, że prognozy się nie sprawdzają, czasami się sprawdzają. No, w naszym przypadku coś musiało się. Świetnie się to oglądało. To prawda, z trybun też bardzo dobrze to wyglądało. Wiadomości ekonomiczne. Los polskich sadowników mogą wkrótce podzielić ich koledzy z całej Unii Europejskiej. Tak informuje agencja RIA Nowosti, według której embargo na import owoców może zostać rozszerzone. O tym Maciej Jastrzębski. W następnej kolejności będą owoce z Grecji. Rosyjskie służby fitosanitarne już przygotowują odpowiednie dokumenty, aby w przyszłym tygodniu ogłosić ograniczenia. Również za kilka dni Rosja zamierza zamknąć granice dla amerykańskiego drobiu. Przeciętni Rosjanie twierdzą, że nie boją się unijnych sankcji i poradzą sobie bez europejskich towarów.

Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W makro zestaw Lenor 3 litry różne zapachy tylko za 15,98. W makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Od jutra w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów dużego i małego AGD i oszczędzaj. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Karolina Kozak, za 20 minut, godzina 18, w sprawie pijanych kierowców i policjantów, którzy nie zawsze zdążą takiego pijanego delikwenta zatrzymać. Słuchacz ma inne doświadczenia. Widocznie na Dolnym Śląsku policja działa sprawniej, zaczyna pan Bartek. Pod Strzegomiem i Ząbkowicami Śląskimi zdarzyło mi się jechać za, jak mi się wydawało, niedysponowanym kierowcą, który stwarzał realne zagrożenie dla innych. Wykonałem telefon 997 przez zestaw słuchawkowy i policja, korzystając z moich informacji na temat położenia auta, zareagowała sprawnie, szybko i z poświęceniem, być może ratując komuś życie. Szacunek dla funkcjonariuszy pędzących na sygnale nie najnowszym radiowozem typu bus. Półtora tygodnia temu dzwoniłem na policję, gdyż przede mną jechał bus wyładowany butlami gazowymi, turystyczne i takie różne, wrzucona jedna na drugą, to się wszystko dyndało i tak dalej. 10 km przed Puckiem dzwonię, zgłaszam, tak przyjąłem. Przejechaliśmy Puck, 3 km przed Władysławowem, staliśmy w korku, przejechały 3 patrole, nic. Ale jest na to wszystko recepta. De facto mamy XXI wiek, jest internet, podejrzewam, że wszystkie placówki policji są zinternetowane. Wystarczy zrobić to w każdym samochodzie policyjnym, zamontować GPS. Jeżeli jakiekolwiek jest zgłoszenie, wchodzi sobie oficer dyżurny na monitor, sprawdza, gdzie który z radiowozów jest najbliżej, wykonuje do niego telefon służbowy, bo każdy policjant ma komórkę służbową, i tam Kazik, Staszek czy obojętnie kto słucha, jedzie do ciebie taki i taki, zgłoszenie, pyk, mamy. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A już za chwilę Damian Kwiek i jego goście w Pulsie Trójki o naszej odpowiedzi na rosyjskie embargo na nasze owoce i warzywa. Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. W światach wirtualnym i realnym kwitnie promocja polskich jabłek. To reakcja na wchodzący jutro w życie zakaz importu polskich owoców do Rosji wprowadzony przez tamtejsze władze. Jedz jabłka, ogryzek dla Putina. Takie hasła przesyła dalej wielu internautów, publikując swoje zdjęcia w trakcie konsumpcji tych owoców. Podobnie postępują politycy. Piję kompoty i soki jabłkowe, szarlotka z moim ulubionym ciastem. Szkoda, że to dopiero jak pan prezydent Putin połamał sobie zęby na polskich jabłkach, taka akcja się uruchomiła. podkreślali Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO i Leszek Miller z SLD. A w Pulsie Trójki witam teraz Mieczysława Kasprzaka, byłego wiceministra gospodarki Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Wincentego Elsnera, Twój Ruch. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I jeszcze zanim panów zapytam, głos ministra rolnictwa Marka Sawickiego, który szacuje, że straty polskich producentów mogą przekroczyć miliard euro i że resort poinformuje o sytuacji Brukselę. Z szefem sadowników Rzeczypospolitej wysyłamy do Brukseli wniosek informujący Komisję Europejską o stratach polskich producentów owoców i warzyw w związku z zapowiedzianym od jutra embargiem. W tym wniosku informujemy o tym, czego oczekujemy od Komisji Europejskiej, bo chcę wyraźnie podkreślić, że nałożone sankcje gospodarcze na Rosję w pierwszej kolejności, jak widać, uderzają w polskich producentów owoców i warzyw i w konsumentów w Rosji. To wyjaśnijmy, czego oczekujemy od Komisji Europejskiej. Mieczysław Kasprzak. Przede wszystkim solidaryzowania się z polskimi producentami, z Polską, dlatego że Polacy stanęli po stronie ukraińskiej i w tej chwili poprzez wprowadzenie sankcji, poprzez te nasze wyjazdy tam dzisiaj ponoszą największą karę, powiedzmy to sobie szczerze, bo miliard straty, tak jak powiedział minister Sawicki, to są potężne pieniądze. Sadownicy zainwestowali, wnieśli oprócz funduszy unijnych swoje pieniądze. Dzisiaj to jest ogromny biznes, to jest milion ton jabłek. Jak ta solidarność powinna wyglądać? Powinna po prostu być w części sfinansowana, straty powinny być pokryte, sfinansowane, bo to Polska stanęła również i Polska ponosi odpowiedzialność wspólnie za całą Unię Europejską. Unia Europejska z tymi sankcjami swoimi to się bawi, wprowadzimy, nie wprowadzimy, kombinują gdzieś po jednej, po drugiej stronie, natomiast Polacy tutaj solidarnie wypowiedzieli się po stronie ukraińskiej i w tej chwili dlaczego nasi rolnicy mają za to płacić, więc no, Unia Europejska i myślę, że tak się stanie, bo jeżeli mamy się szanować w Unii Europejskiej, nie robić sobie za plecami takich jakichś różnych interesów, to tak powinno być. Ja przepraszam za wtręt z innej dziedziny, ale czy w takim razie, jeżeli Francuzi nie sprzedawaliby Rosji Mistrali, broni, okrętów, to też będziemy im zwracać za to pieniądze? Te sankcje sektorowe zostały uzgodnione na poziomie unijnym. Natomiast to, dlaczego Polacy muszą ponosić już teraz, bo przecież sankcje sektorowe dopiero zostały wprowadzone i jeszcze Rosja nie odczuła. Natomiast pierwszym państwem, które odczuje skutek tych sankcji sektorowych, nie będzie właśnie Rosja, tylko będzie Polska. Ja bym wrócił do słów ministra Sawickiego, bo on w tej chwili mówi, że trzeba działać. Natomiast ja mam cytat z wypowiedzi ministra Sawickiego z 2 lipca, czyli raptem 4 tygodnie temu. Minister Sawicki powiedział wtedy, nie ma zagrożenia rosyjskim embargiem na polskie jabłka. Co się zmieniło przez te 4 tygodnie? Pojawiło się zagrożenie, samolot. Nie byliśmy wtedy przed zestrzeleniem samolotu. Natomiast to, że będą sankcje sektorowe ze strony Unii Europejskiej, na to się zanosiło i to można było wtedy przewidzieć. Dlatego to, co mamy do zarzucenia rządowi, również ministrowi Sawickiemu, to jest to, dlaczego ta sytuacja nie została przewidziana. Dlaczego w trakcie tych negocjacji dotyczących nowych sankcji sektorowych dla Rosji, sytuacja solidarności unijnej i równocześnie rekompensat nie została już hipotetycznie przedstawiona. Ale my w tej sytuacji nie powinniśmy czuć się nadzwyczajnie wyróżnieni, ponieważ embargo ma też dotknąć owoców z Grecji, drobiu ze Stanów Zjednoczonych, być może win z całej Unii, takie pojawiają się informacje. Już obowiązuje zakaz sprowadzania nabiału i konserw z Ukrainy, większości produktów spożywczych z Mołdawii, wód mineralnych z Gruzji, do tego jeszcze agencja RIA Nowosti podaje, że Moskwa może wprowadzić embargo na owoce ze wszystkich krajów wspólnoty. Tak, ale chodzi tylko o Polskę. Brak tego europejskiego solidaryzmu powoduje to, że te owoce, które nie zostaną bezpośrednio przez Polskę wysłane do Rosji, one prawdopodobnie po niższej cenie, bo ich będzie za dużo, będzie nadprodukcja, one zostaną gdzieś sprzedane do Danii czy do innego kraju, tam zostaną przetworzone i tak jak to było z mięsem kilka miesięcy temu, koniec końców trafią na unijny rynek. A więc przede wszystkim jaka rada? Ja jako Twój Ruch mogę jednym słowem odpowiedzieć. Głębsza integracja. Jeżeli będziemy budowali głębszą integrację unijną, na pewno nie będzie takich przypadków, że jeden kraj unijny będzie grał przeciwko innemu, tak jak to w tym miejscu może mieć miejsce. Zgadzam z tym jak najbardziej, tylko że wracając do wcześniejszej wypowiedzi tutaj kolegi, i trudno było występować do Unii Europejskiej o jakieś sankcje, czy jakąś solidarność, to myśmy to przewidzieli, tylko jeżeli z każdych ust słyszało się od polityków, że już będą sankcje, było takie nawoływanie odwoływanie do tych sankcji. No trudno było, żeby minister rządu wyszedł i powiedział, jeszcze potwierdził to dobrze, to wprowadzili już nam sankcje, których jeszcze nie było, więc pomagajcie nam. Ale tutaj zgadzam się z tym, że ta solidarność jest jak najbardziej potrzebna, bo dzisiaj no, zapowiada się bardzo dobry urodzaj owoców, jabłek przede wszystkim w sadownictwie i to będzie problem niesamowity, więc trzeba szukać wszystkich dróg wyjścia tutaj. Tu nie można na tym robić polityki, bo tu są konkretnie ludzie, bo pojawia się 100 tysięcy pomysłów, a można było nie dopuścić, zapobiec i tak dalej. Nie, trzeba w tej chwili po prostu skupić się nad tym. Ja tutaj solidaryzuję się z sadownikami i wsłuchuję się w ich racjonalne głosy. Oni nie obciążają nikogo, bo wiedzą, że ta sytuacja ani nie jest zawiniona przez rząd polski, ani przez konkretne osoby. To jest sytuacja taka geopolityczna w tej chwili, która się wytworzyła. Jak ta solidarność, o której panowie mówią, miałaby wyglądać? Bo to nie jest tak. Ja podałem konkretne przykłady już obciążeń dla innych krajów. One z pewnością będą pewnie w innych dziedzinach. Koszty wprowadzenia sankcji, czy koszty ostrej polityki wobec Rosji. W jaki sposób to miałoby być obliczane i rekompensowane innym także? Znaczy powiem tak, w krótkim terminie musi być jakaś metoda wyliczenia. Zresztą to była minister Sawicki, mówił o miliona, o jednym miliardzie, euro, jednym miliardzie euro, czyli około 4 miliardów złotych strat. Natomiast doprowadzenie w dłuższym terminie, tak jak to myśleliśmy i proponowaliśmy w sprawie mięsa, do zintegrowanego rynku również owoców i warzyw. Jeżeli do Rosji nie będą trafiały polskie warzywa, polskie owoce, made in Poland, tylko będą trafiały made in European Union, wytworzone w Unii Europejskiej, wówczas nie będzie mogła Rosja stosować tej broni, którą stosuje w tej chwili. Dziel i rządź, dziel kraje europejskie, którym można dokuczliwe sankcje, stosunkowo małym nakładem siły środków, bo ale stwierdzenie, Rosja zapowiada, że może pojawić się embargo dotyczące owoców ze wszystkich krajów Unii, więc to, o czym pan poseł mówi, chyba by nie działało. No, zobaczymy, czy faktycznie będzie, czy to w tej chwili jest tylko próba takiego uzasadnienia tego, dlaczego to uderza w Polskę. A faktycznie uderza, bo przecież tak jak tu mówiliśmy, prawie dwie trzecie jabłek eksportowane w takiej formie bezpośrednio do spożycia czy przetworzone jest na rynek rosyjski. Natomiast ja bym wrócił jeszcze jednym zdaniem do tego, co mówiliśmy tak trochę pół żartem, pół serio o tym zwiększonym spożyciu jabłek, jedzmy jabłka. To nie jest wcale taka tylko broń hipotetyczna i temat na lato. Polskie spożycie jabłek jest na poziomie 13,5 kilograma przy produkcji na statystycznego Polaka 100 kilogramów. Czyli jemy raptem 5 jabłek, statystyczny Polak je 5 jabłek miesięcznie. Jeżeli jadłby 10 jabłek miesięcznie, na pewno wyszłoby to Polakom na zdrowie, a przy okazji Putin miałby, tak jak pan redaktor powiedział, ten ogryzek. Mieczysław Kasprzak. Ja jestem zaskoczony, że tak mało Polacy jedzą jabłek. Ja to chyba w przeciągu jednego tygodnia zjadam tyle jabłek, co Polacy. To nie jest pan statystycznym Polakiem. Jabłka są zdrowe, bardzo zdrowe, to nie tylko, że pomagamy polskiej gospodarce, polskim rolnikom, ale to są bardzo zdrowe owoce pod wieloma względami, więc trzeba zachęcać Polaków w różnych formach. Od szkoły zaczynając przekonywać dzieci, młodzież do jedzenia jabłek poprzez różne... Do pieczenia szarlotek. No, na lotnisku są jabłka, ale są i banany. No to po co są banany? Dajemy ludziom banany, które są prawdopodobnie mniej zdrowe niż jabłka. Wyjdźmy poza kwestię owoców. Ta sytuacja, jeżeli chodzi o politykę europejsko-rosyjską, będzie się rozwijała, to na pewno nie jest koniec. Możemy spodziewać się, że podobne problemy pojawią się w innych dziedzinach. W jaki sposób polscy producenci z różnych dziedzin powinni się przygotować do tej sytuacji? Mówi się często o tym, że rynek rosyjski jest chłonny, ale nie jest stabilny i nie wolno się od niego uzależniać. No przede wszystkim nie doprowadzać do takiej sytuacji, że jesteśmy stawiani pod ścianą, bo te jabłka już trzeba gdzieś. No jabłka może to nie jest najbardziej dramatyczna sytuacja, bo one dają się przechowywać stosunkowo łatwo, ale jesteśmy też głównym producentem, największym na świecie producentem owoców miękkich. Malin, 130 tysięcy ton produkujemy. Co piąta malina, czy co piąty kilogram malin, to są polskie maliny. I jeżeli czyli i tam już przechowywać, to już znacznie trudniej jest tam te owoce. A więc przede wszystkim to, co proponuje twój ruch, budowanie otoczenia możliwości tworzenia grup producenckich tak, aby te owoce i warzywa były tu w Polsce przetwarzane, aby nie były za grosze eksportowane do krajów, na przykład Unii Europejskiej, i tam dopiero rosły w cenie poprzez budowanie, robienie z nich przetworów. I przygotowanie na jesień przygotujemy cały pakiet propozycji legislacyjnych ułatwiających tworzenie grup producenckich na poziomie producentów owoców i warzyw. Już mieliśmy do czynienia przed laty. Udało się uruchomić ten rynek wschodni. To pozwoliło rozbudować, przede wszystkim zainwestować przez sadowników w tą branżę. Ale co jest ważne, żeby też nie zamykać się na jeden kierunek. Trzeba taką dywersyfikację robić i w tej chwili te działania, które zostały podjęte, one nie w tej chwili, wcześniej już zostały podjęte przez ministra gospodarki, ministra rolnictwa, więc szukamy rynku chińskiego, gdzie Chiny też są dużym potentatem, największym producentem jabłek. Kiedyś zalewali nas sokami jabłkowymi. Idziemy nawet do Ameryki. W tej chwili już są misje gospodarcze organizowane i tam z naszymi produktami, wystawcami jeździmy, żeby szukać innych rynków zbytu. To nie jest łatwe, to nie jest proste. To trwa czasami latami, ale uważam, tu potrzebne jest wsparcie rządu. To znaczy tu producenci często na poziomie konkretnych producentów, zwłaszcza, że oni dość słabo się integrują. Znaczy oni nie zaszłości z PGR-ami, ze spółdzielniami powodują to, że wyłamem jest branża tytoniowa. Tam te grupy producenckie są tak silne, że oni mogą stanąć naprzeciwko tych wielkich koncernów. Minister gospodarki przeznaczał środki i przeznacza w dalszym ciągu na takie organizowanie różnych wystaw, wyjazdów. Tu zgadzamy się. Tu promocja za granicą. Promocja jest potrzebna, może, i są drobne środki. Może takim maleńkim plusem to jest to jednak, że dla producentów jabłek w tej chwili to jest dramat, to co się dzieje. Natomiast w skali globalnej raptem 7% żywności polskiej trafia na rynek rosyjski. Także jakiś element dywersyfikacji. Konkretnej branży to jest rzeczywiście problem niesamowity, jak rozbudować się. Tym bardziej, że w tej chwili zapowiada się bardzo dobry urodzaj. Wiosna była dobra, w tej chwili wegetacja jest wspaniała, bo i ciepło, i opady, i to widać już w sadach, jak przyrastają jabłka. Ale pewnie też patrząc na to, co dzieje się w tej kwestii, o której rozmawiamy, szykuje się izolacja pomiędzy Rosją a Zachodem i też pewnie trzeba brać pod uwagę to, co będzie działo się w przyszłości, jak mówiłem, w innych dziedzinach. Ja myślę, że tutaj Rosja musi też zacząć na to patrzeć. No w tej chwili oni jeszcze chyba trochę podskakują, bo cały czas zapędzili się z tą Ukrainą i odgrażają się cały czas, ale nie da się tak utrzymywać własnego społeczeństwa w takiej izolacji, bo jednak tutaj ta skuteczność będzie dokuczliwa tych wszystkich sankcji ze strony Unii. I myślę, że w tej chwili też jest ważne informowanie, docieranie to medialne, o czym pan redaktor mówi, nawet do społeczeństwa ukraińskiego. Dlaczego macie nie jeść dobrej żywności, zdrowej żywności, polskiej żywności, tylko was bujają, was oszukują, że ona jest jakaś skażona. To jest zdrowa, dobra żywność. Nie dajcie się władzy oszukiwać. I to myślę, że też jakaś forma nacisku będzie na społeczeństwo rosyjskie. Tym apelem kończymy Puls Trójki. Bardzo panom dziękuję. Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. I Wincenty Elsner, twój ruch, to byli goście Trójki. Damian Kwiek, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia o 17. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co? Za wysoka byłaś, lada co. Cenocięcie w sklepach euro. Smartfon 3,8 cala, dual SIM, Android za 199. LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1499. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Amika, 1,45 m, klasa A+, za 770. I dodatkowo ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocna wyprzedaż. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 20-latek z Poznania usłyszy prokuratorskie zarzuty. Opinia biegłego potwierdza, że mężczyzna pobił 5-miesięczną córkę. Do warszawskiego sądu pracy wpłynął wniosek profesora Chazana. Domaga się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Wystartował 20 przystanek Woodstock. 20 przystanek Woodstock! Odjazd! Dwudziestolatek z Poznania podejrzany o pobicie 5-miesięcznej córki wkrótce może usłyszeć zarzuty. Policja ma już opinię biegłego, z której wynika, że dziecko zostało pobite. Dziewczynka trafiła do szpitala 10 lipca z poważnymi obrażeniami czaszki. Miała też wylew, informuje zastępca dyrektora szpitala dziecięcego w Poznaniu, dr Sylwia Świdzińska. Stąd była potrzeba zabiegu operacyjnego. W tej chwili stan dziecka jest stabilny, ale dziecko jest bez kontaktu. O sprawie pracownicy szpitala zawiadomili sąd rodzinny. Pozew byłego dyrektora stołecznego szpitala imienia Świętej Rodziny wpłynął do warszawskiego sądu pracy. Profesor Bogdan Chadzan domaga się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Lekarz otrzymał je prawie 2 tygodnie temu, teraz jest na urlopie. Podstawą do decyzji prezydent Warszawy były wyniki kontroli ratusza w szpitalu imienia Świętej Rodziny. Chadzan, powołując się na klauzulę sumienia, odmówił wykonania aborcji, choć były do tego wskazania medyczne ze względu na wady płodu. Z raportu Urzędu Miasta wynika, że działając jako dyrektor szpitala, a nie będąc lekarzem prowadzącym pacjentki, nie mógł powołać się na klauzulę sumienia, bo ma ona charakter indywidualny. Nie wskazał też kobiecie innej placówki, gdzie można zabieg wykonać. Pełnomocnik Bogdana Chadzana twierdzi, że wyniki kontroli nie miały znaczenia dla prezydent miasta, a rzeczywistą przesłanką była odmowa wykonania aborcji, czyli światopogląd profesora. Najwyższy rangą ukraińscy urzędnicy państwowi będą zarabiać mniej. Rada Najwyższa podjęła taką decyzję na prośbę rządu. Deputowani parlamentu i urzędnicy Rady Ministrów mają zarabiać prawie 3 razy mniej. Ich pensja zamiast 17 tysięcy hrywien, czyli 4 tysięcy złotych, będzie wynosić skromne 6,5 tysiąca, czyli około 1700 złotych. Zostaną oni pozbawieni także dodatków do pensji. Zaoszczędzone pieniądze premier Arsenij Jaceniuk chce skierować na armię oraz na odbudowę wschodu Ukrainy. Ukraińscy urzędnicy, szczególnie za czasów prezydenta Wiktora Janukowycza, słynęli z wystawnego stylu życia. Większość nie starała się nawet wytłumaczyć, skąd mają tak wysokie dochody, a pochodziły one najczęściej z korupcji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nad Brukselą będzie latać mniej samolotów. Trybunał pierwszej instancji uznał, że należy zlikwidować 2 trasy lotów nad belgijską stolicą, wprowadzone na początku lutego. Sprawa dotyczy kontrowersyjnego planu byłego sekretarza stanu do spraw mobilności. Tak zwany plan Watle doprowadził do znaczącego zagęszczenia ruchu lotniczego nad Brukselą. Przeciwnicy zmian wskazywali, że w niektórych przypadkach liczba samolotów latających nad daną gminą może wzrosnąć o 35 tysięcy w ciągu roku. Ostatnia decyzja sądu to efekt działań władz regionu stołecznego Brukseli oraz licznych wspólnot i stowarzyszeń, które powołując się na względy środowiskowe, domagało się wycofania nowych tras. Państwo ma teraz 3 miesiące, by podporządkować się decyzji sędziów. W przeciwnym wypadku będzie musiało zapłacić 50 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Turecki internet pełen zdjęć roześmianych kobiet. W ten sposób Turczynki odpowiadają wicepremierowi, który na początku tygodnia oznajmił, że kobiety w Turcji nie powinny śmiać się publicznie, bo powinny koniecznie cały czas zachowywać przyzwoitość. Te słowa wywołały oburzenie. Internauci coraz głośniej krytykują ingerencję władz w życie prywatne obywateli. Mówią, że rząd zamiast dawać kobietom lekcje moralności powinien walczyć z przemocą domową. Panie na portalach społecznościowych z przekorą i humorem bronią swojego prawa do śmiechu. Na samym tylko Twitterze jest już ponad 300 tysięcy wpisów na ten temat. Kobiety masowo zamieszczają zdjęcia, na których śmieją się wicepremierowi w nos. 20. przystanek Woodstock rozpoczęty. Nad głowami przystankowiczów przeleciała eskadra samolotów, tworząc na niebie biało-czerwoną flagę, a gości jak zwykle przywitał Jurek Owsiak. Macie siłę! Wejdźcie do domu, mówcie jak się tutaj czujecie. Pamiętajcie, że to wszystko jest także Polska. Kochajcie ten kraj, jaki by nie był. Patrzcie teraz nad siebie, nad waszymi głowami. Przelatują iskry, biało-czerwona flaga. Made in Poland. To jest właśnie Polska! To jest właśnie to piękne miejsce! Flaga, jeżeli możemy rozwinąć flagę z Londynu, z dywizjonu 303! Wielkie brawa! Tradycyjnie Roman Polański obok mnie! W imieniu PKP 20 przystanek Woodstock w miejscowości Kostrzyn.